بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكندلي أنا رسالته زاد الداعية إلى الله لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. جاءنا تلزيع مسألة نفungamana na mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na vile vile maduaat uninganizi wakilinganie katika njia ya Allah basi wajue watapata maudhi. Na haya ni sera ya wale waliotangulia. Leo ibn Sheikh rahimahullah ta'ala sema idhan fa kullu da'iyatin la budda ay yanalahu adha, kila mlinganiaji au kila mlinganiaji lazima apate maudhi. Walakin alayhi an yasbira, lakini ni juu yake asubiri. Walihadha qala Allahu ta'ala li rasulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa hivi amesema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume wake, inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila, kwetu sisi tumekuteremshia wewe Qur'ani kidogo kidogo. Kana min almutawaqqi an yaqula Allah, asema hili jambo ingekuwa ni lenye kuwa na kutokea au lenye kutabiriwa kuwa Allah amwambie mtume, fashkur ni'mat Allah, yani shukuru neema ya Allah, ala tanzili hadha alquran, juu ya kuteremka hii Quran. Sawi aya ni katika sura al-insan. Allah sema inna nahnu nazzalna alayka alqurana tanzila, kaitu sisi tumekuteremshia wewe Qurani mtume Muhammad SAW tanzila, kidogo kidogo, qalilan qalila, kidogo kidogo. Asa Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala asema ilikuwa inatakikaniwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala baada hii aya amwambie mtume nini, ashukuru neema ya Allah kwa kumteremshia Qurani. Lakini walakinna Allah qala lahu, lakini awal alisema nini, fasbir, kamwambia mtume kuwa na subra, li hukmi rabbik, kwa hukmu ya mola wako, wala tuti minhum athiman au kafura, wala usimtii kati yao mwenye kufanya madhambi au mwenye kufanya ukafiri. Isharatun, kuashiria, ila anna kulla man qama bihadha alqurani la budda an yanalahu ma yanalahu min alumuri, asema ni kuashiria kuwa hii Qurani, yani kuashiria yoyote atakayesimama na Qurani hii alhamdulillah ni lazima apate yale ambayo aliyopata, allati tahtaju ila sabrin adhim, ambayo yenye kuhitaji subra kubwa sana. Sasa ukiwa ni mwenye kufanya da'wa na ukaitumia Qurani na hadithi, basi ujue lazima uwe na subra, kwa sababu watu hawapendi haki. Ndio kawaida, watu wengi sana wapendi nini, haki. Ndio kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, amekashifu wingi katika Qur'ani, walakinna akthara an-nas la ya'lamun la yashkurun la ya'qilun. Ndio hivyo, wengi katika watu hawafahamu, hawajui, hawaelewi. Ndio hapo sasa wingi umesimanga, umezungumza vibaya sana katika Qur'an. Fa'ala da'iya, ni juu ya mlinganiaji, an yakuna sabura, ai sabura, wingi wa subra. Wa an yastamira hatta yaftaha Allahu lahu, aendelee katika kufanya da'wa mpaka Allah subhanahu wa ta'ala amfungulie kwake, asikate tamaa maadamu Allah amemjalia anafanya da'wa, afanye da'wa. Walaysa من الضروري وليس من الضروري أن يفتح الله له في حياته نهيلي جنب يوسن ابن عثيمين سيما سيكا تكا جنب لذرورة الله أكفنغليك تكا حيواكو sika katika jambo la dharura uone matunda yako ili dawa yako sika katika jambo la dharura inawezekana uweze kufanya dawa na ukafariki bali ya kuwa wewe ni mtoevu kwa watu lakini baadaye Allah subhanahu wa ta'ala akaifikisha dawa yako ndio tunatoa mfano nani Ibn Taymiyyah rahimahullah Ibn Taymiyyah hakuona matunda yake hakuona lakini sahihi leo ingekuwa Ibn Taymiyyah yuko hai matunda yake ni nchi ya Saudia na huku kwetu alhamdulillah tumepata kauli kusomesha vitabu vyake lakini wakati ule kwa hakuna ukionekana umesomesha vitabu vyake watu bwamboko wale Tatara wale Mongolia wale wanasema baadhi ahli ilmi wanatoka sehemu za sini kule China watu wa corona huko wale ndio waliingia kule wakafanya uchafu wakaua watu alafu turathi nyingi sana ya Kiislamu waliharibu maulama anasema hivi vitabu vya Ibn Taymiyyah hivi ni baadhi lakini kuna vitabu vingi sana havijulikani viko wapi ndio na ukisoma katika zile makhtutat ukiingia katika wale ambao ni kulisa vitabu vya zamani kuna vitabu vingine ilikuwa tukivisoma kule jamii tuvisoma lakini wale maulama wanasema hawajaviona alhamdulillah hawajaviona wamechi kitabu kipo lakini mafukud kipo hicho kitabu kiliandikwa lakini mafukud hakijulikani kiko wapi sasa nyingine kichunguzo chapatikana kiko Almania kiko Germany kifanya nini kule Germany hata hawa wazungu hawa walivyokuja mambo ya colonization ile kutawala na kuiba mali za watu kwa sababu walikuja kwa hali yao kuja kuiba kwa sababu nchi ya uzungu haina chochote wakuja iba Afrika tu hao sasa walivyokuja iba pia walikuja iba vitabu pia kana navyo ndio utapata baadhi ahli ilmu wakifanya mathalan tahqiq buhuza vitu fulani mara utamwona ansafiri ankwenda siyo mpaka labda Italia ankwenda kupata kitabu kwa Italia naam ilhasila sema hapa si katika dharura kuwa Allah akufungulie dawa yako wakati uhai wako usilazimishe jambo hilo bal innal muhimma an tabqa da'watahu baina an-nas bali jambo la muhimu ibakie dawa yako yani baina ya watu nasi'atan matbu'a tena iwe ni khalis iwe nyeupe yenye kufuatwa ليس المهم شخص سي مهم مت ولكن المهم الدعوة لكن المهم هي الدعوة فإذا بقيت دعوته إتكبو بقية دعوة يكو ولو بعد موتي لو بعد كفاكو فإنه حي قال الله عز وجل يوتي سبيكو كوهاي كما سعيد ابن تيمية يكو كسيتو لكم كوهاي Ibn Taymiyyah, Sheikh Al-Albani, Ibn Baz, Ibn Uthaymeen. Maana kila siku utasikia Ibn Baz, utasema huwa mwana Ibn Baz. Kwa sababu nini? Allah Subhanahu wa Ta'ala amewafikisha dawa za hawa mashekhi na hawa maulama. Yaani ni watu ambao wanahesabu kadhalika Allah hasibu walikuwa na ikhlasi ya hali ya juu. Fikiria kama tulivyosoma juzi katika kile kitabu, Kitabu al-Ilm Ibn Abi Khaythama. رحمه الله شيخ وشيخين بخاري ومسلم زهير بن حرب katika ile athari pale ilitaja mmoja katika salafi hata nyi wengi ikiwa ni watu wanne wakizidi zaidi watu wanne afanya nini hata kitaka kusumisha tunaweza sisi leo watu wa darasa msikiti mzima ujao hii onyesha wazi kwa nini walikuwa na ile wara na walikuwa na ile tawadhu. Sasa watu ambao walikuwa na ilmu nyingi sana Allah subhanahu wa ta'ala akafikisha ilmu zao. Sasa mtu maadamu ajitahidi awe na ikhlas, akiwa na ikhlas jina lake litafika sehemu yote, hata kama yuishi sehemu ambayo hakuna internet mathala amezaliwa Amazon Forest kule, kule ambapo ndio hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala asema awa man kana mayitan fa ahyainahu, je yule ambaye aliyekuwa maiti, hata mfano Allah, je yule ambaye aliyekuwa maiti tukampatia uhai, waja'alna lahu nura, tukamjalia kwa kile ana nuru, yamshi bihi fi nnas, ili nuru anatembea kwayo kwa watu, kaman mathaluhu fi dhulumat, je mfano wake ni kama mfano yule ambaye katika kiza, laysa bi kharij minha, yule ambaye asiyetoka, yani ameingia katika kiza labda tuseme, alafu ishimo hilo haizi kutoka. Kadhalika zuyida lilkafirina ma kanu yaamalun, vile vile tumewapambia makafiri yale waliokuwa kiyatenda. Sa Allah subhanahu wa ta'ala amefananisha maduat ni watu wenye nuru wa kuhai. Ndio ile hadithi ya jana tulisoma gani, mfano wa nyumba ambayo inataja Allah na nyumba isiyotaja Allah ni mfano wa nini? Alhai na maiti, katajwa vile. Kafiri yule amekufa, yule gofu natembea tu na mjitumbo kubwa tu, lakini hana lolote. Asema Sheikh Ibn Uthaymeen, fa fil haqiqa, hakika uhakika, anna hayata da'iya, uhai wa huyu mlinganiaji, laysa ma'naha tabqa ruhuhu fi jismihi, sio maana yake mwili wake, sio maana yake roho yake itabakia katika mwili, sio maana yake hapa faqat, bal an tabqa maqalatuhu hayya baina an-nas, bal itabakia ile makala yake, maneno yake ni hai baina ya watu, kama sahi tunavyoona. Tunasema nini? Tunamtaja Ibn Taymiyyah, Ibn Baz, Sheikh Mukbil, Imam an-Nawawi, Al-Hafidh al-Iraqi, Al-Hafidh an-Nawawi, wengi katika salaf tuwataja. Kwa sababu nini? Allah subhanahu wa ta'ala amewatukuza na jambo la ilmu, na hawa walikuwa ni maduati, walikuwa ni walinganiaji. Naam, hapa asema wandhur, angalia, ila qisati Abi Sufyan, kisa cha Abi Sufyan ma Hirakli, pamoja na Hirakli. Hirakli ilikuwa nani? Hirakli nani? Jina lake, ili ni lakabu yake, jina lake si hili, jina lake nani? Huyu alibahatika, lakini bahati yake ikakosekana, ndio hivyo tu, qaddara Allah wa mashaa faal. Huyu kama alivyozungumza, alibahatika, lakini ndio hivyo. Hadithi nzuri sana, ikiwezekana mtu kuhifadhi hifadhi, ni hadithi ndefu katika Sahih Bukhari, hadithi ya saba, ndefu sana, lakini ina manufaa mengi sana. Sasa wacha tuangalie kitu kidogo. Hirakl al-Hafidh apasema huwa naye ni Malik Rum, ni mfalme wa Rum. Rum sasa nini? Ni kama Italia, si Romania, yani ndio hapo teva ndio. Wa Herakli smu, Herakli ndio jina lake. Wa huwa bikasri ha wa fathi ra wa sukuni alqaf. Walakabuhu Kaisar, ona lakabu yake kwa nani? Kaisar. Lawila fursi kwa kitu nani? Kisra. Hawa ndio likoko, ndio mabwiki kubwa wanaosifika wakati huo. Hasa Abu Sufyan hapa alikuwa hajaslimu, alikwenda kule sehemu zake za biashara, akakutana na naye huyu mfalme. Kisa chake kitamu sana. Alhasila pasema wakana kad samia bimakhrajin nabii sallallahu alaihi wasallam, Na huyu Herakl ilikuwa amesikia kuwa mtume ashatoka. Daa Aba Sufyan fasaalahu ani nabi sallallahu alayhi wasallam an dhatihi wa nasabihi wa ma yadu ilayhi wa ashabihi. Pale pale alimuita Abu Sufyani akamuuliza dhati ya huyu mtume, hebu nielezee nasaba na dhati yake iko vipi, nielezee nasaba yake, nielezee alingania nini, nielezee watu wake. Na alikuwa na akili sana. Ndoona katika maswali yake hapa asema thumma da'ahum wa da'a biturjumanihi faqala, kisha kawaita wale watu wa Makureishi kuna Abu Sufyan, alafu akaita turjumani mkalimani, kwa sababu alikuwa kuhajui Kiarabu huyu Herakl. Faqala akasema, ayyukum aqrabu nasaban bihadha ar-rajul alladhi yaz'umu annahu nabiyyun, nani kati yenu nyinyi hapa aliyokaribu kinasaba na huyu mtu ambaye mwenye kudai kuwa yeye ni mtume, kikusudia nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala Abu Sufyan, Abu Sufyan akasema, faqultu ana aqrabahum, ana aqrabuhum, mimi ndio niko karibu na yeye kinasaba, kwa sababu uhusiana na mtume sallallahu alayhi wasallam kinasaba, kwa sababu Abu Sufyan jina lake kwa kitwa Sahal bin Harb bin Umayya bin Abd al-Shams ibn Abd al-Manaf babu. Faqala udnuhu minni, hebu msongezeni karibu, asema Hiraki, mleteni kwangu. Waqaribu ashabahu, wakaribisheni watu wake. Faj'aluhum 'inda dhahrihi, hawa watu wake kinyuma, alafu ule kin kwangu mimi. Thumma qala turjumanihi, kisha akamwambia ile turjumanihi yule mkalimani, qul lahu, ebu waambie, anni sa'ilun hadha rajul, mimi namuuliza huyu mtu. Fa in kadhabani fakadhibu, ikiwa tasema uongo basi mkadhibisheni. Sasa hapa Abu Sufyan Waarabu wakati wa zamani ilikuwa kwa wana sifa kuzungumza uongo kabisa, ndio asema fa wallahi laula alhayau, na hapa kwa Allah, lau kama si haya, min an yathiru alayya kadhiban kadhab walayya kadhiban la kadhabtu anhu, lau kama si haya basi mimi ningefanya nini, ningemzungumzia uongo. Thumma qala awwal ma sa'alani anhu an qala kaifa nasabuhu fikum, ona swali la kwanza ile, vipi nasaba yake kwa nyinyi. Faqultu huwa fina dhu nasab, huwa na nasaba nzuri. Akauliza swali lingine, qala hal qala hadha alqawl minkum ahadun qattu qabla, je, kuna yeyote ambaye alisema neno haya katika nyinyi nyinyi kwa Quraysh, kuna mtu yeyote ambaye alidai kuwa ni mtume kabla ya yeye kuzungumza? Qultu la. Qala hal kana min abaihi Malik, je, katika baba zake alikuwa ni wafalme? Qultu la, kasema kwa hakuna. Qala ashrafu nnas yattabi'unahu am du'afa'uhum, je, wenye kumfuata yeye ni watu wale watukufu ama dhaifu? Faqultu bal du'afa'uhum, kasema ni wale madhaifu wenye kumfuata yeye. Qala ayaziduna am yanqusun, je, wakiingia katika Uislamu wanazidi au wanapungua? Qultu bal yazidun, bali afanya nini wanazidi. Yani alhasil hii ni kisa kirefu, haya maswali Herakl aliuliza, alafu baadaye akaanza kujibisha moja baada moja. Dakika hivi Herakl aliwaambia watu wake, bana mimi naona tuslimuni, kwa sababu huyu hana yazungumza haya maneno. Ikiwa ni kweli, basi atakuja miliki sehemu yangu ndio ikanyagia hapa. Fadajja alqaum, watu kapiga kelele, fujo. Vipi fujo kapiga kelele? Kwa nini huyu mfalme asema sisi tusilimu? Sasa alipoona watu nina nini, akaambia milango ifungwe fungwe, alafu dakika za mwisho akasema ilikuwa nawaangalia imani yenu bana, tubakieni katika Ukristo. Wakabakia. Ndio Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala asema katika sababu ambayo inakupelekea mtu kuwa na inhiraf ni hubu riasa, yani kupenda ule ukubwa. Hii kisa kirefu sana, inshallah tukipata nafasi tutakuja kielezea. Kina faida nyingi, mtu arudi, alhamdulillah maktaba iko hapa Fathul Bari, arudi mjeledi wa kwanza huo, na Abu Muadh uingie pale usoni kwa maktaba, sio andika majina ya vitabu tu pekee yake. Naam, ndo hapa akasema dhati yake na saba yake analingania nini. Hapa pia kaelezea kulingania kwake, maana alipoulizwa kulingania kwake hapa akasema wa'budu Allah wahdahu Allah wahdahu pekee yake, wala tushriku bihi shay'an, wala sishi Allah na chochote. Watruku ma yakulu abaukum, acheni yale wanayozungumza baba zenu. Wayamuruna bisala wasidq walafaf wasila, vile vile anatuamrisha sala, ukweli, kuzungumza ukweli, kuwa na ifa, na vile vile kuunga udugu. Alhasil alimuuliza maswali mengi, baadaye alipogundua ndio likatokea jambo kama lile. Ndio hapa asema shaka. Asema falamma akhbarahu Abu Sufyan amma sa'aluhu anhu qala Hiraklahu. Na hapa Abu Sufyan haya maneno ameyazungumza akiwa nini? Ni kafiri, si Muislamu. Kayazungumza haya. Leo mahizbi hawa wazungumza uongo. Hata wamchi Allah. Akasema in kana ma taqulu haqqan, ikiwa kweli ewe Abu Sufyan haya unayozungumza ni kweli, fasayamliku ma tahta qadami hatai, basi huyo mtume sallallahu alayhi wasallam atakuja miliki haya sehemu niliyokanyaga kwa miguu yangu, hii miwili hapa atakuja fika mpaka hapo. Subhanallah. Ibn Uthaymeen anasema subhanallah, man yatasawwaru anna malika imperatoria kama yakulun, wanajiita imperatoria kama yakulun, yakul mithla hadha alqawl fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa tutoa shahidi nini? Tutoa dalili gani hapa? Tutoa dalili kuwa si lazima ukifanya dawa utaona matunda. Sasa haya maneno aliyozungumza mtume hakuyaona wakati wake, kwa sababu alikufa bado mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa bado ulikoko ufalme bado ulikoko kwa nini? Kwa wale makafiri. Lakini walipokuja ni khulafa urashidun kufanya nini? Ndio kamiliki. Sasa si dai ati mathalan umekwenda sehemu fulani kufanya dawa, ati ile miaka tukoishi utaona matunda, uweze usione. Ukafariki baada ya miaka ndio nini? Matunda katokea. Wala haimaanishi kuwa usipoona matunda hata kwa miaka kumi, haimaanishi kwa dawa yako katika bahati. La. Asema wa mahadha, asema wa huwa ma'a dhalika لم يحرر جزيرة العرب مركي الشيطان والهوى pamoja na hivi mtume sallallahu alayhi wasallam nani huyu kusafishwa katika jazira ya Arab, kwa sababu hapa ilipotokea kwa huyu Herakli mtume sallallahu alayhi wasallam atakaye eleweki hakufika Rum, ilikuwa kuna sehemu nyingine pia bado zifanywe da'wa, lakini mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ni mwenye kufariki. Wa man yatasawwara anna mithla hadha ar-rajul yaqul mithla hadha al-qawl, yani mwenye kuleta picha mfano wa mtu huyu, yani yule Hirak asema maneno haya. Walihadha lamma kharaja Abu Sufyan, alipotoka Abu Sufyan qala liqaumi, kwa sababu baada ile mjadala alipoisha Abu Sufyan waliambiwa watoke, akasema lakad amira amru نو أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بني الأصفر حابا أميتاجا أميرا أي أسمى يعني عظمة يعني جنبولاك لمكوا كوبا لكتاجا كبشة أبي كبشة إي أبي كبشة hapa katika Fath al-Bari Ibn Hajar kuna kauli nyingi sana zimetajwa lakini sana nyingi Ibn Hajar amezikataa wengine wasema Abi Kabsha ta ni moja katika babu zake mtume akazirudi hapa nyingi sana hapa katika hapa ilhasil Abi Kabsha ta wanasema kuwa alikuwa ni mtu ambaye amekwenda kinyume na yale ambao walikuwa wakiyafanya wale makureshi ilikuwa anajiweka mbali na mambo ya kuabudu masanamu na mambo ya kishirikina na Malik ibn al-Asfar anakusema Malik ibn al-Asfar ni wao wa Rumu kwa sababu waliochanganya baina weusi na weupe akawa anamuogopa yafikiria mtu yuko kule yazunguza mbele ya wale kama vile kauli yake Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema lakad ji'ta shay'an imra ay azima umekuja na jambo kubwa sana wakad malaka an-nabi sallallahu alayhi wasallam ma tahta qadami hirak bidawati hakika mtume sallallahu alayhi wasallam alimiliki yale yalikuwa chini ya miguu ya hirak kwa da'wa yake la bi shakhsihi si kwa shakhsi yake maana mtume hakwenda ile da'wa ilifika kwa sababu dawa silifika dawa ilifika lianna dawatahu kwa sababu dawa yake atat imekwenda ala hadha al-ard katika ardhi kama hii ikhtasahat al-awthan wa shirk ashaba na zikafutuliwa mbali yale masanamu na ushirikina na watu wake wa malakaha al-khulafa rashidin na vile vile wakamiliki wale khulafa rashidun بعد محمد صلى الله عليه وسلم بعد محمد صلى الله عليه وسلم ملكوها بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولملكي ودعوة ينني يمتون صلى الله عليه وسلم وسوى لبلكي وجنبه وبشريعة النبي صلى الله عليه وسلم نشريع يمتون صلى الله عليه وسلم إذن على الداعية للازم جو يداعي أن يصبر وستكون العاقبة له لازم أو نصبر na mwisho mzuri itakuwa ni kwake idha kana sadiqa sharti idha kana sadiqan ma Allah lakini kwa sharti atakapokuwa ni mkweli pamoja na Allah sawaan fi hayatihi au baada mamatihi sawa katika uhai wake au baada ya kufa kwake saa ni lazima kwa dai awe mkweli katika dawa akiwa mkweli alhamdulillah lakini akiwa muongo akiwa tapeli basi atafanya nini ataanguka kama vile kunazi zinavyoanguka kisha shaka kamalizia kutaja aya mbili aya ya kwanza Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema innal arda lillah hakika ardhi yote yani ya Allah ardhi ya Allah yurithuha man yashao min ibadihi na ikuja katika mwanzo maneno ya Musa alayhi salatu wasalam kwanisa lakini hapa nileta hivi wajia taba zikutofautiana walita aya nusu wengine kule lakini hasa aya hii yazungumza Nabii Allah Musa alayhi salatu wasalam alipokuwa akiwaelezea wale wafuasi wake walipokuwa akimlalamikia mwambie bana Firauni Firauni Firauni nini ametawala akawaambia msiwe na jambo hilo ardhi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtairithi ni na wawe na subra sasa hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi ka ardhi yote ni Allah Subhanahu wa Ta'ala humrithi anayemtaka kwa waja wake wala aqibatu lilmuttaqin lakini mwisho mzuri kwa nani kwa wacha Mungu. Sasa hapo tupata faida kuwa lazima tuwe wa kweli. As-sidqu ma'a Allah. Ndio Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah ta'ala ana kirisala. kidogo inshallah tuje kupata nafasi tukimaliza ile makhawarij tutakujaingia risala hiyo. As-sidqu ma'allah, muhimu sana. Je, mimi ni mkweli? Swali hilo, je mimi ni mkweli? Uketi nyumbani utafute daftari lako, kama ni la peji 48 kama siku ziko siku zauzwa, ama 32 ama 96 wenyewe unavyosema, au 100 au 200, alafu uandike je mimi ni mkweli na Allah. Hapo sasa swali gumu hilo, eh? Ukiwa mkweli na Allah ushafaulu. وقال تعالى ان الله سبحانه وتعالى كما قال سورة يوسف انه من يتقي حقيقه يلي امباي من يكمتش الله ويصبر ناكوا نصبر فان الله حقيقه الله سبحانه وتعالى لا يضيع اجر المحسنين الله سبحانه وتعالى حبوتيزي اجر والي ين يفanya وما سافيتو فيلي بكامريشوا تقوى نا صبر takwa na nini na sasa. Sasa hapa tupata faida kuwa huyu Herakli alifikishiwa ujumbe, lakini yeye mwenyewe tu ndio aliamua nini, aliamua kukataa na kuingia katika nini, kuingia katika ukafiri. Tukisema alifikishiwa ujumbe, kuna barua Mtume sala sallam aliandika, tuimalizie nayo hapa kidogo tu. Asema bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdillahi wa rasuli, yani kutoka Muhammad abdillahi wa rasuli, ila hirak azim ar-rum salamun ala man ittaba al-huda. Na Ibn Baz rahimahullah ta'ala alikuwa akitumia hii sana. Sisi tutumii sana. Ibn Baz katika barua zake nyingi akiandika asemi assalamu alaykum, asema salamun. Ipo pia. Sababu tuko kusema salamun ala man ittaba al-huda. Amani hiyo kwa yule ambaye atakayefuata uongofu. Amma ba'du, amma ba'du. Fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam. Aslim taslam. Hakika yangu mimi na kuilingania na kuita kwa uwito wa Kiislamu, slimu upate usalama. Yutika Allahu ajraka marratain, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakupatia ujira mara mbili. Fa in tawallaita, ukikengeuka ukawa wewe hutaki kufuata, fa inna alayka ithma al-arisiyin, yaani utapata madhambi yako wewe na wale watakufuata wewe. Kisha Mtume sala sallam akaandika barua hii, akafuatiliza na hizi aya, ya ahlul kitab, enyi mliopewa kitabu, Mayahudi na Nasara, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, njooni katika neno ambalo liko sawa baina sisi na nyinyi, alla na'budu illa Allah, asiabudiwe isipokuwa Allah, wala nushrika bihi shay'a, wala tushriku chochote na Allah subhanahu wa ta'ala, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min duni Allah, wala asifanye baina sisi na nyinyi chochote kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala kama wale washirika. Fa in tawallaw faqulu shahadu bi anna muslimun. Hii ndio barua. Sasa barua alipata, na hii matukio ya Abu Sufyan, maswali yote pia alipata, lakini sasa yeye Uislamu aliukubali, aliukubali. Lakini sasa akawaambia watu wake, jamaa, hebu tuslimu, tuingieni katika Uislamu. Jamaa wakasema haiwezekani, watu wakapiga fujo. Fujo. Akaambia wale jamaa, fungeni milango. Milango ikafungwa. Akasema ilikuwa nawapima imani zenu, kweli mwakubali kuwa mimi ni Mungu wenu au mimi ni mkubwa wenu. Akabatilisha, akaingia tena katika ukafiri. Lakini alizungumza maneno mazuri sana aliposema, asema walau kuntu indahu la ghasaltu an qadamaihi, asema lao ningekuwa mbele ya mtume ningemuosha miguu yake. Huu ni mtume. Lakini sasa nini atba hawa wafuasi hao ni hatari, ndio na mahizbi hawataraji kwa sababu wana wafuasi. Wafuasi wao wengine uza vitunguu, wengine uza nyanya, wengine uza sijui mafenesi kule. Vipi bwana utataraja wewe vipi? Basi kwanza leo bwana mafenesi atukuletee tena. Ah. Jamaa akakamia kule kule tu na uhizbia wake ule uvunda ule. Tukomea kwa hapa inshallah. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.